pi, se lò ka koule lò kèn, nan pou nè ven sonje, pou lè si la pou la kaj, se nou nan fè kontè, pou nou e ki lè nan pa ale. Ha, ha, ha.